άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό. Και από τα λίγα πράγματά σου δώσε μου το πιο προσωπικό. Πάρ' το κι ας κρατάω χαρακτήρα κι ας μην το μοιράζομαι ποτέ. Είναι στο τζαμάκι του νυπτήρα, μέσα στο ποτήρι το ριγέ. Πάρε πασά μου την οδοντό βουρτσά μου, δώσ' μου κι εσύ τη μοναξιά σου τη μισή. Κι ας ορκιστούμε πως θα μοιραστούμε, θα μοιραστούμε την υπόλοιπη μας τη ζωή. Είσαι από αυτές που την καρδιά τους εύκολα τη δίνουν δυστυχώς, μόνο που την οδοντόβουρτσά τους δεν την εδανίζουν κανενός. Είσαι ένα παιδί που του αξίζουν των παραμυθιών οι θησαυροί, όμως τα ματάκια σου δακρύζουν για μια οδοντόβουρτσα σκληρή. Πάρε πασά μου την οδοντόβουρτσά μου, δώσ' μου κι εσύ τη μοναξιά σου τη μισή. Κι ας ορκιστούμε πως θα μοιραστούμε, θα μοιραστούμε την υπόλοιπη μας τη ζωή. Πάρε πασά μου την οδοντόβουρτσά μου, πάρε κι εσύ. Κι ας ορκιστούμε πως θα μοιραστούμε, θα μοιραστούμε την υπόλοιπη μας τη ζωή.